Do domu wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 18 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Antyimigrancki marsz, pierwszy z wielu zapowiadanych na weekend, przeszedł przez Poznań. Szli w nim kibice Krakowi i Lecha. Lepiej być zwolennikiem Ukrainy, niż mieć medal od Putina. Szef polskiej dyplomacji krótko i dosadnie odpowiada szefowi węgierskiego MSZ. Papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela. Stało się to dzień po ataku na jedyny kościół katolicki w Gazie. Ponad 500 kibiców przeszło w marszu antyimigranckim w Poznaniu. W trwającym kilkanaście minut pochodzie w kierunku stadionu wzięli udział kibice Krakowi Kraków i Lecha Poznań. Nieśli ze sobą transparenty uderzające w migrantów i rząd. Na miejscu był Maciej Szefer. Członkowie grup kibicowskich z Krakowa i Poznania skandowali hasła przeciwko imigrantom. Nie brakowało też wulgarnych przyśpiewek i transparentów. Uczestnicy odpalili biało-czerwone race. Niewielu chciało rozmawiać. Mamy rząd, który bardziej realizuje interesy Berlina niż Warszawy i innych polskich miast. Pod stadionem, wśród pozostałych kibiców, nastroje były mniej radykalne. No jako kibic nie powinienem się wypowiadać, bo raczej kibole to są anty. Ale ja wiem, jak wygląda sytuacja gospodarcza w Polsce i jak wygląda sytuacja z zatrudnieniami. Jutro na terenie całej Polski zgłoszono prawie 100 zgromadzeń, zarówno antyimigranckich, jak i antyrasistowskich. Maciej Szefer, Polskie Radio. A o tym, jak ważni są cudzoziemcy dla polskiej gospodarki, mówią nie tylko szefowie firm. Główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, Łukasz Kozłowski, zwraca uwagę, że bez imigrantów nasze PKB byłoby niższe o 0,5%. W zeszłym roku polska gospodarka rozwijała się w tempie niespełna 3%. Jak dodaje, cudzoziemcy generują większe dochody dla sektora finansów publicznych niż czerpią korzyści chociażby w postaci różnych świadczeń. Jak wynika z szacunków, cudzoziemcy przyczyniają się przynajmniej do generowania dochodów podatkowych i innych danin publiczno-prawnych o wartości ponad 15 miliardów złotych rocznie do budżetu państwa, jak również i do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ten sposób wpływając pozytywnie na sytuację finansów publicznych, jak również i na wydolność i wypłacalność naszego systemu emerytalnego. Cudzoziemcy w Polsce najczęściej znajdują zatrudnienie w takich sektorach jak budownictwo, przemysł, transport, logistyka, usługi i handel. Sprzeczka szefów polskiej i węgierskiej dyplomacji w mediach społecznościowych. Radosław Sikorski napisał na platformie X, że premier Węgier Viktor Orbán zrobił z Węgier najbiedniejszy kraj Unii Europejskiej, a teraz grozi, że z niej wyjdzie. W odpowiedzi Peter Szijjártó zarzucił Sikorskiemu, że przez podżeganie do wojny najwyraźniej utracił zdrowy rozsądek. Doczekał się więc riposty. Lepiej być zwolennikiem Ukrainy niż mieć medal od Putina, napisał Sikorski, przypominając, że Armia Czerwona w XX wieku zdobyła Budapeszt dwukrotnie. W 2021 roku Putin miał przyznać Szijjártó Order Przyjaźni w uznaniu jego, tu cytat, wielkiego wkładu w rozwój stosunków dwustronnych. Z kolei premier Węgier Viktor Orbán w niedawnym wywiadzie powiedział, że istnieje punkt, po przekroczeniu którego nie warto już być częścią wspólnoty. Papież Leon XIV rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu dzień po ataku na jedyny kościół katolicki w Gazie. Hierarcha podkreślił, jak ważna jest ochrona miejsc kultu religijnego, czytamy w komunikacie Watykanu. Ponowił też apel o negocjacje pokojowe w sprawie rozejmu w Strefie Gazy. Wyraził także zaniepokojenie sytuacją humanitarną tego regionu. W izraelskim ataku na parafię Świętej Rodziny w Gazie zginęły 3 osoby. W kościele przed atakami Izraela schronienie znajdowali także miejscowi Palestyńczycy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapewniał wcześniej, że w tej sprawie doszło do błędu i zapowiedział śledztwo. Z Watykanu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. A wraz z ociepleniem relacji Chiny-USA wróciły spekulacje, czy Donald Trump zostanie zaproszony przez Xi Jinpinga na obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej, organizowane we wrześniu w Pekinie, donosi Times. Rosyjski dyktator Władimir Putin przyjął już zaproszenie. Jak zauważa brytyjski dziennik, pojawienie się prezydenta USA na paradzie stanowiłoby wyraźny zwrot w amerykańskiej polityce. Wcześniej amerykański prezydent zapowiedział nałożenie 145% ceł na chiński import. Ostatecznie zastąpił je 20% cłami, jednocześnie zapowiadając 10% cła dla 150 krajów świata od sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym wschodzie i południu Polski możliwe burze z ulewami. Na termometrach będzie od 9 stopni Celsjusza na Podhalu, przez 15 na zachodzie do 16-17 nad morzem. Jutro przelotne opady deszczu na wschodzie, północnym wschodzie i w centrum również burze. Na północnym wschodzie lokalnie ulewy. Na termometrach będzie od 20-22 stopni na wschodzie, w centrum oraz na południowym wschodzie do 25-27 na zachodzie. Autopromocja. Wszystkie książki świata. Jedyna w polskich mediach audycja, w której co tydzień pojawiają się pisarze z całego świata. W tę niedzielę głos z ostrzeliwanego miasta. Друзі, всім привіт. Мене звати Сергій Жаданці. Вітання з Харкова. Вітання всім слухачам Третього Польського Радіо. О новому томі оповідань, о житті codziennym в часах війни і о потребі нормальності оповіє на нашій антені один з найважніших писарів українських – Сергій Жадан. Полецам і запрошам. Міхал Ногаш. Na audycję Wszystkie Książki Świata zapraszamy w niedzielę o godzinie 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Trójce na pewno jest nas dwóch. Razem z Maćkiem Jankowskim cmokamy nad nowym utworem grupy Deftones, który można przetłumaczyć jako mój umysł to wysoka góra. Nad nami latają samoloty, latały samoloty, bo teraz już zapadła ciemność. Najdziwniejszy backstage, jaki widziałem na jakimkolwiek festiwalu, składający się też z szybowców i samolotów. To wszystko dlatego, że dziś lista osobista z Young Arts Festival w Krośnie. Za nami już występ Natalii Przybysz, która nas za chwilę odwiedzi, bo jest też gościem, a raczej gościnią, śpiewa w jednym, czwartym zdaje się w kolejności utworze grupy The Immortal Onion. Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie. Katarzyna Filst-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz w Warszawie, Romuald Wrzodak i Piotr Metz tu w Krośnie, tuż obok wielkiego hangaru Aeroklubu Krośnieńskiego, w którym dziś rozpoczyna się 10. edycja Young Arts Festival. Szef programowy całości, Bartosz Tełewiak, będzie naszym gościem gdzieś w ciągu tych 2 godzin, bo umówić się z nim na precyzyjnie co do minuty nie sposób. Wpadnie też wspomniana Natalia Przybysz, a to grupa Garbage ma nowy singiel, Nie odpuszczają. Utwór nazywa się Hold, a ponieważ niedawno w Trójce wyremontowano wreszcie nasze ukochane studio, przypomnieliśmy sobie, że na ścianie obok wejścia do studia wciąż jest podpis Shirley Manson, a ja jak składała ten podpis, zrobiłem sobie z nią zdjęcie. A co? Spill. Na Young Arts Festival w Krośnie na scenie trójmiejskie trio Immortal Onion. Za chwilę gość specjalny, czyli Natalia Przybysz w jednym utworze zaśpiewa razem z nimi, a potem mam nadzieję przywędruje do naszego stanowiska tutaj, tuż obok backstage'u. W liście osobistej niespodzianka największa ostatnich tygodni, bo nikt nie wiedział, że pokaże się tak, nowe nagranie grupy The Rolling Stones. Wprawdzie pochodzi z firmowanej przez Cliftona Chenniera składanki coverów zatytułowanej A Tribute to the King of Zydeco, ale nie zmienia to faktu, że to nowy, przepiękny, cudowny utwór Stonesów. Wygląda na to, że to krótka, ale jednak już trochę tradycja. Dwa tygodnie temu na festiwalu w Cisnej, na festiwalu w Zewsie Budzi, miało cały czas lać, a była piękna pogoda. Prognoza pogody na dziś w Krośnie też przewidywała dość intensywne opady deszczu. A tu nic z tego. Piękna pogoda przez cały dzień. I dobrze, bo na lotnisku latały samoloty. Kolejny, drugi już singiel Davida Byrna z jego nowej płyty to w pewnym sensie nasza pozycja obowiązkowa. Nazywa się She Explains Things to Me. She explains what is happening in the movies we watch. I ask, why did they do that? Why did they stop? Why did they say that on that TV show? And I ask myself, wow, how did she know? She explains what a character really meant. What was their motive? What was their intent? She explains the things that we're supposed to infer. Well, how come it's all so obvious to her? Explain my heart. is about. Not what you think, you have to figure it out. She tells me that folks don't always mean what they say. You can't tell what they're thinking by the look on their face. Now, how does she know that? How does she see it? Why is that funny? Can you explain it to me? Can you explain my heart? Explain my love? Explain what's happening? Well, that's what it does. Nieprzypadkowo zostawiłem ze sobą nowe nagrania Rolling Stonesów i Davida Byrna, bo wydaje mi się, że mają wspólny mianownik, jakieś osadzenie w bardzo tradycyjnej muzyce, choć różnej. Dotyczy to też paru innych płyt z ostatnich kilkunastu miesięcy. Coś chyba jest na rzeczy. I bardzo mi się podoba to, że grupa Pulp wybrała na swój nowy singiel utwór Tina. Tina to była jedna z młodzieńczych fascynacji kobiecych szefa grupy. Zresztą pisał już kiedyś i o Małgorzacie, i o Patrycji, o ile dobrze pamiętam. Tina to ich nowe nagranie z tej przepięknej płyty, której słuchaliśmy w Trójce Wosieckiej przedpremierowo. Thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring. tonight I have been thinking about Tina. Troszkę miłosny poemat jednego z najwspanialszych poetów, współczesnych poetów muzyki rockowej, pana Jarvisa. A teraz Franz Ferdinand z gościem specjalnym. Od razu poznać, bo ta gitara jest niepodrabialna. Trochę folkowa, a trochę jak z najważniejszego zespołu w karierze Johnny'ego Marra. Can we talk about our differences? And we don't talk at all. It seems so critical to speak less critically. I see no truth as mythical, no vast unbridgeable. Give me strength to overcome. Give me strength, I'm not gonna run. Build it up, build it up. You gotta get some, fix some, fix it up. You gotta fix some. You gotta open up. You gotta share. Tomir Śpiołek i Zimowy Klimek na syntach, Tomir także na fortepianie i Wojtek Warmijak na perkusji. To zespół Immortal Onion, który w tej chwili występuje na scenie Young Arts Festival w Krośnie, z którego dziś nadajemy listę osobistą. Utwór, który zagramy za chwilę, pochodzi z ich nowej płyty, która nazywa się Tech Naturalism. Jednym uchem podsłuchiwałem nagrania studyjnego grupy Immortal Onion z ich nowej płyty, a drugim słuchałem Natalii Przybysz, która śpiewa razem z nimi w tej chwili na scenie festiwalu Young Arts. Mam nadzieję, że Natalia za chwilę do nas dotrze, a my słuchamy teraz nagrania, którego tytuł przetłumaczyłbym jako trudne do ogarnięcia rozumem. Grupa nazywa się Big Thief, utwór pochodzi z niewydanej jeszcze płyty Double Infinity. Musimy sobie z Natalią przejść troszkę dalej, ponieważ panowie z Immortal Onion dają dużego czadu, dużego czadu. Tak, ziemowit mugiem generuje bardzo dużo niskich częstotliwości. Tak, a ponieważ tutaj jest taki hangar, gdzie są szybowce, to pewne przydźwięki są chyba nieprzewidywalne. Tak mi się wydaje. Ale fajnie tu, prawda? Mi się tu fajnie śpiewało, bo ja, jak już niektórzy wiedzą, jestem ostatnim dinozaurem. Ja i cugoscy, nie wiem, czy ojciec, czy synowie też, że my po prostu nie używamy uszu, tylko gramy na naziemnych od, wiesz, łedżach, od słuchach. I ja słyszałam tą przestrzeń i mój głos bardzo się cieszył z tego. Było mi lżej, bo naprawdę tak niosąca jest. Nie wiem, czy dobrze zgaduję, ale wiem, że ty czasami czerpiesz inspiracje z nieoczywistych sytuacji. I tak sobie pomyślałem, że być może napiszesz utwór, który się będzie nazywał Jaskółki i samoloty. No, to jest... Tak, znaczy tak. Pięknie tu jest, tu są samoloty, jest wielka przestrzeń, ale dla mnie najpiękniejsze jest to, że jaskółki budują gniazda tutaj dookoła, na budynku całym, ze wszystkich stron, a tam, gdzie mieliśmy garderoby, były okna i one po prostu przy szybach tak blisko przelatywały i tak blisko było, można zobaczyć normalnie ich pyszczki, w sensie, i jakby, że one mają białe na buzi i tak dalej. Ja tego nigdy tak blisko nie widziałam ptaka. One trzeba są zawsze było takie zapytać daleki. Fachowców, ale może one tutaj są, czują się lepiej z uwagi na to, że jest lotnisko, są samoloty, może się czują u siebie po prostu. Trzeba zapytać Staszka Łubieńskiego. O, to jest bardzo dobry pomysł. Albo zaprosić go, żeby też tutaj obejrzał tą sytuację, bo to jest jakiś odjazd. Może to jest sytuacja w ogóle unikatowa, prawda? Do tak. tego miejsca. Grałaś nową piosenkę. Grałam dzisiaj pierwszy raz nowy utwór, tak. A czy ten nowy utwór jest Zosią Samosią, czy będzie częścią czegoś? Jest częścią czegoś, ale to coś jeszcze rośnie i nie wiemy, jaki będzie miało kształt. Dlatego tak zapytałem trochę naokoło, powiedziałbym. Ale jest to coś przełomowe, bo jest wyprodukowane przez kogoś spoza zespołu. O! No dobrze, dobrze. Nie naciskam, bo chciałbym, ale nie naciskam, bo zaraz będziesz musiała mówić, a tak nie chcemy. Ale nie, bo ja mogę powiedzieć, tak? że producentem jest Mulatę. I również dzisiaj była premiera też innej jego produkcji, gdzie wzięłam udział w drugiej zwrotce przepięknej osoby, w przepięknej piosence Ofelii, Król Ciszy. Piosenka jest ustawiona w tej chwili po twoim występie, żeby zagrać. No to czekaliśmy specjalnie Bardzo się cieszę. Bardzo to była przyjemna współpraca i na każdym poziomie. Bo to dzisiaj jest premiera, prawda? Tak, tego właśnie. Tak. To jeszcze jedno pytanie na temat tego miejsca, bo dla mnie jest jakaś refleksja. Dwa tygodnie temu byłem na festiwalu w Cisnej. Zrobił nam się troszeczkę przemysł ostatnio koncertowo-rozrywkowy i fajnie, jak jest tak trochę inaczej, prawda? Fajnie, jak jest lokalnie i fajnie, jak jest niepowtarzalnie i jakąś taką inicjatywą niedużą, a jednak czuć bardzo było w ludziach taką potrzebę muzyki, skupienie. I to, że mieli krzesła, było dla mnie w ogóle jakieś kojące. I cieszyłam się, że z tego letniego, takiego hitowego grania, mocnego i bardziej yang, mogłam zrobić coś bardziej yin, ale i tak później kazałaś im wstać. Szefostwo to odpowiedziało do mikrofonu, że należy wstać, że zmiana zarządzenia poszły nowe. Jak już powiedziałaś o tych mniejszych, lokalnych rzeczach, to muszę też powiedzieć, że poszedłem sobie do sklepu na zakupy spożywcze i w tym sklepie, który jest sklepem, tak mówiąc naukowo, takie sklepy z tymi logotypami są też w całej Polsce. Aha. Ale ten sklep wyróżniała rzecz, która mnie bardzo poruszyła. Ponieważ na wielu stoiskach były takie duże naklejki, wyroby z okolicy. Nawet super. Nie lokalne, tylko z okolicy. No tak. Pomijam, że wyglądały bardzo zachęcająco, więc... polecam ci, potem ci wiem na ucho, gdzie to jest. Naprawdę, bo tam jest... Ja zaraz wsiadam. A, wsiadasz. I jadę do Gdańska. To może ci chociaż kupię chleb myśliwego. już teraz tutaj moja menedżerka kupiła jakieś coś super, pieczywo jakieś na drogę, na rano. Także... Wiesz co, ale taka duża ściana, jak nie wiem, w sklepie RTV jest taka ściana telewizorowa. To jest taka ściana z pieczywem i pod każdym pieczywem jest napisane, z jakiej jest piekarnia. Tych piekarni jest, nie wiem, 25. Na przykład. Niesamowite. Coś tu wszystko się ze sobą chyba łączy. Piękne. Piękne. To... Miałam też czasami piekę chleby, tak, ale aktualnie w tym sezonie letnim niestety nie nadążałabym z zakwasami. Z zakwasami. No tak, bo masz zakwasy. Nie trzymam cię, bo pędzicie. Bardzo dziękuję, że wpadłaś i nie wiem, to zależy nie od nas trochę, ale pewnie jakbyś mogła, to byśmy się spotkali tu za rok. Bardzo chętnie, ale nie wiem, to też może ode mnie to nowe nie coś, zależy. Może to nowe coś na przykład. To nowe coś. Myślę, że niedługo będzie jakaś premiera, ale na razie jeszcze po prostu gramy. Po

try not to fall down. It's confusing. I wanna run free. When I choose it, play the wrong chord, say something stupid.